الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج کی تفسیر چل رہی ہے اور تقریباً 44 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے. 44ویں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قوموں اور ان کے انبیاء علیہ السلام اور ان قوموں کی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کا ذکر فرمایا اور ان کے ذکر سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنجیدگی سے بچانا تھا. لہذا معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنجیدگی سے بچانے کا اہتمام کرنا یہ سنت الہیہ ہے. لہذا ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال و افعال میں سے ایسے تمام اعمال و افعال کو ترک کر دیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی رنجیدگی کا سبب بن سکتے ہوں، چاہے دنیا میں جیسے کہ مدینہ منورہ میں جا کر کوئی ان کے روضہ انور پہ بے ادبی کا ارتکاب کرنا، اور یا پھر اس طرح کے میدان محشر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نام اعمال کھولا جائے گا. آپ کے سامنے سے مراد کہ آپ کو بھی اس پر اطلاع ہوگی، اگرچہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو کر نام اعمال پیش ہوگا، تو اگر کوئی امتی وہاں پہ گرفت کا شکار ہوگا، عذاب کا شکار ہوگا، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قلبی رنجیدگی کا سبب ہے. تو محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اپنے محبوب کو بالکل رنجیدہ نہ کیا جائے، اگر رنجیدگی محسوس بھی ہو تو اس کو دور کرنے کا اہتمام کیا جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا بجا اس قسم کے اہتمام فرمائے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نہ دنیا میں ان کی قلبی رنجیدگی کا ہماری طرف سے کوئی سامان ہو نہ آخرت میں. یہ ہے کامل محبت، اور یہ ایک طویل سوچ و فکر کا تقاضا کرتی ہے، اعمال کی اصلاح کا تقاضا کرتی ہے، اور ایک طویل مجاہدے کا تقاضا کرتی ہے. کیونکہ یہ ایک دو دن کی سوچ کی بات نہیں ہے، ایک وقتی کیفیت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ دائمی ایسی کیفیت، دائمی جذبہ، دائمی سوچ چاہیے کہ جس کی رہنمائی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں اور نیک اعمال کثرت کے ساتھ اختیار کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آخر میں ارشاد فرمایا تھا اس آیت میں 44ویں نمبر میں کہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے مہلت دی کفار کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو گرفت کی، ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا عذاب کتنا، کیسا میرا عذاب تھا، یعنی کس قسم، شدید قسم کا ان پر عذاب نازل ہوا. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تو کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں اپنی جانوں پر اور اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرنے والی تھیں. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو اب وہ تمام بستیاں اپنی چھتوں کے بل الٹی پڑی ہوئی ہیں، یعنی اللہ نے الٹا کروا دیا تھا پوری کی پوری بستیوں کو. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، یعنی کنویں میں پانی موجود ہے، کوئی پینے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ بستیاں ویران کر دیں اللہ نے. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے محل ایسے ہیں کہ جن کو چونا وغیرہ کر کے تیار کیا گیا تھا لیکن مکین ہلاک ہو گئے، مکان باقی ہے. تو یہ ان آثار کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی توجہ دلائی کہ جن آثار کو، عذاب کی علامات کو یہ لوگ اپنے تجارتوں کے لیے جو قافلے جاتے تھے ان میں سفر کے دوران دیکھا کرتے تھے کہ یہ چیزیں وہاں پر نظر آتی تھیں لیکن یہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے بار بار ان کفار کے سامنے ان باتوں کو بیان فرمایا. لہذا آگے واضح طور پہ فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے دل ہوتے جس سے وہ سمجھتے، یعنی دل تو ہیں لیکن ان کو دیکھ کر دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، ایک عبرت کا مادہ بیدار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھ جاتے کہ ہمارا عمل اچھا نہیں ہے. او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہو جس سے سنیں، یعنی ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ ایسے دل رکھتے ہیں کہ جس سے یہ سمجھ حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اور ایسے کان کیوں نہیں ہیں کہ ان قوموں کے واقعات کو سننے کے بعد ان واقعات کا اچھا اثر قلب میں اترتا چلا جائے، ایسے کان کیوں نہیں پیدا ہوئے کہ ان کے واقعات کیوں نہیں سنتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ان کی مذمت فرمائی اور اشارہ کر دیا ان کی طویل غفلت کی طرف. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اچھی نصیحت کی بات دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کر رہا، تو اس کے پاس وہ دل ہی موجود نہیں جو سمجھ رکھتا ہو، اس کے پاس ایسے کان ہی موجود نہیں کہ جن سے بات گزر کر دل تک اتر جاتی ہو، تو گویا کہ وہ غافل ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ، تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، وَلَكِن تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ بڑی نفیس بات ہے کہ آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، وہ نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے، لیکن اس کے باوجود دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دل اندھا ہو چکا ہے، دل پر سیاہی چھا چکی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب لوہے پہ زنگ لگ جائے تو بیکار ہو جاتا ہے، ایسے دل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت، ان دو چیزوں سے، تلاوت سے مراد وہی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، کہ ان دو چیزوں سے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ موت کی یاد سے دل بڑا نور محسوس کرتا ہے، دنیا کی محبت، لالچ اور گندگیوں سے بچتا ہے، اور قرآن پاک کے جب نفیس مضامین بار بار وہ ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ نفیس مضامین اس کے دل کی گندگی کو دور کر دیتے ہیں اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ اب اگر یہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ دور ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے بلکہ ایک اور گناہ کر لے تو ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کے قلب پر سیاہ نقطے لگائے جاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اور سیاہ دل کی علامت میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان پھر ہدایت کی بات کو بوجھ محسوس کرتا ہے، نیک لوگ برے لگتے ہیں، نصیحت کی بات سے دل گھبراتا ہے، آخرت کی فکر کرنا ختم ہو جاتا ہے، عذاب کی باتیں سن کے ہنسی آتی ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود نہ عذاب قبر یاد آئے گا، نہ موت یاد آئے گی، نہ اللہ کی گرفت یاد آئے گی۔ یہ دل کی سیاہی کی علامت ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں جو سینے کے اندر ہیں، وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اندھے کے مطلب سیاہ پڑ جاتے ہیں اور پھر اثرات قبول نہیں ہوتے۔ قرآن میں کیا نہیں ہے، حدیثوں میں کیا نہیں ہے، تمام آخرت کے وہ تمام واقعات بیان کر دیے گئے، وہ تمام باتیں بیان کر دی گئیں جو عذابات سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ کی گرفت سے تعلق رکھتی ہیں، ذلت و رسوائی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان باتوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے دل پر سیاہی طاری ہو چکی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ سے عذاب میں جلدی طلب کرتے ہیں، یعنی نبی کریم سے کہتے تھے عذاب کہاں ہے، جلدی لے کر آؤ۔ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، یعنی اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام ایک حکمت کے ساتھ اور ایک وقت مقررہ پر ہوتا ہے، ہوگا ضرور۔ جب اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، عذاب تم پر آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تمہارے رب کے پاس ایک دن ایسا بھی ہے جسے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس۔ یا تو اس سے مراد وہ قیامت کا روز ہے، یا اس سے مراد عذاب کا دن ہے کہ ایسے ایسے عذاب کے دن ہیں کہ ہزار ہزار برس تک چلتے رہیں، یا میدان محشر مراد ہے کہ بہرحال تم جو عذاب میں جلدی کر رہے ہو، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے ایسے ایام ابھی آگے موجود ہیں جس میں جب وہ عذاب آئے گا تو ہزاروں برس تک تم پر مسلط رہے گا۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظلم کرنے والی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کی گرفت کر لی، ان کو پکڑ لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دینا یہ اس کی معاذ اللہ غفلت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے عاجز آ جانے کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ عذاب نادر کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس وجہ سے نہیں ہے کہ کفار اتنے مضبوط ہو گئے ہیں باطنی لحاظ سے، مادی اعتبار سے اور دیگر امور کے اعتبار سے، کہ اللہ کے عذاب، اللہ کا عذاب ڈر کر نہیں آ رہا، یا اللہ کے عذاب کو روکنے کی صلاحیت ان میں بیدار ہو گئی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، یعنی لوٹنے کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی کتنا ہی غلط کام کر لے ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچنا ہوگا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، آپ فرما دیجئے اے لوگو محض میں تو تمہارے لیے ایک واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ کتنی نفیس بات ہے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ ڈر سنا کے تمہیں کام پر مجبور کرنا یا اپنی بات کو منوانے والا بھی ہوں۔ نبیوں کو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، سناتے ہیں، ہاں اچھے اور مؤثر انداز سے، تاکہ وہ اثر انداز ہو، قلب پر ان کی حالت کو تبدیل کر دے، ظاہری حالت، باطنی حالت کو تبدیل کرے، لیکن ان کا کام ہوتا ہے فقط پہنچا دینا، منوانا ان کا کام نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ ڈر سنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اس سے وہ لوگ ذرا عبرت حاصل کریں جو عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں اور حرام و حلال کی تمیز ختم کر رکھی ہے، اور جب کوئی عالم دین، جب کوئی مصلح، جب کوئی اصلاح کرنے والا ان کی اصلاح کی غرض سے کوئی عذاب کی بات سنائے تو ان کو ناگوار گزرتا ہے، برا محسوس ہوتا ہے، تیوریوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، اور انہیں بہت ہی یعنی اپنی انسلٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ جی ہم پر اٹیک کیا جا رہا ہے، ہمیں عذاب سنائے جا رہے ہیں، ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنائیں، ان کی سنت پر کوئی عمل کرے تو آپ کو برا محسوس ہو، کیوں، کس وجہ سے ہوتا ہے، یا آپ کے قلب پہ ایسی کیفیت کیوں طاری ہو رہی ہے، یا تو وہ غلط ہے یا آپ میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اچھا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی عاجزی اختیار کرتے ہوئے، حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے، خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکلتے ہوئے اس بات کو مان لے کہ ہاں میں غلط ہوں۔ تو ایک آدمی فراڈ کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، اخلاق انتہائی گندا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے آپ ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا، تو ناراض ہو کے کہتا ہے جی آپ تو ہمیں جہنم سے ڈرا رہے ہیں، ہمیں جہنم کے بارے میں اتنے کیوں ڈراتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت ہی برا وصف ہے کہ کثرت گناہ کے باوجود گناہ کو تو نہ چھوڑا جائے، تبلیغ کرنے والے یا اصلاح کرنے والے کی زبان پر تالا لگانے یا ہونٹوں پر ٹیپ لگانے کی فکر کی جائے، یہ انتہائی غلط رویہ ہے، اور اس کا انجام دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تو ایک تکبر کا مادہ ہمیں ایک نشے میں مبتلا کیے ہوئے ہے، دولت کا نشہ، منصب کا نشہ، طاقت کا نشہ، سورس کا نشہ، اپنے سرکل کا نشہ، لیکن کب تک رہے گا؟ جب یہ نشہ ٹوٹے گا تو اس کا نشہ ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے آپ کو شرمندگی اور رسوائی کے دریا میں غوطہ زن پائے گا، اور پھر وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اللہ نے فرمایا پس وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور عزت کی روزی ہے، رزق کریم، عزت والا رزق ہے۔ بخشش ہے یعنی سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا جاتا ہے، نیک عمل سے نیکوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ خصوصاً یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس کے فوراً بعد کوئی نیک عمل کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک نیکی ہے؟ فرمایا یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے، یعنی آپ کی نیکیاں قبول ہی اس وقت ہوں گی جب آپ کلیمہ گو ہوں گے۔ تو کلیمہ بہت افضل چیز ہے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، بد نگاہی ہو گئی، کوئی اور چوری ہو گئی معاذ اللہ، کوئی زبان سے غلط بات نکل گئی، اور کوئی بھی گناہ، اور آپ مطلع ہو گئے اپنے گناہ پر، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور فوراً کوئی نیک عمل کر لیجئے، انشاءاللہ پھر یقین رکھیے کہ آپ کا نام اعمال اس گناہ سے خالی ہو گیا ہے۔ اور ان کے لیے عزت کی روزی بھی ہے. عزت کی روزی کا مطلب آخرت میں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ داخلہ عطا فرمائے گا اور وہاں پہ رزق وسیع ان کو دیا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ جنت میں دخول کے لیے دو چیزیں, ایک ایمان لانا اور دوسرا نیک عمل کرنا. اور نیک عمل میں نے پہلے بھی آپ کو تعریف بتائی تھی, ہم نے نیک عمل کے لفظ کو محدود کر دیا ہے چند عبادات تک, نماز, روزہ, قرآن پاک کی تلاوت اور حج یا عمرہ, بس. یا مطلب اور مستحبات میں جو ہم مشغول ہیں آج, مسلمانوں کی کثیر تعداد وہ مستحب مراد لے لیتے ہیں. حالانکہ نیک عمل کے دو پہلو ہیں, ایک فعل کا ارتکاب, فعل کو سر انجام دینا, دوسرا فعل سے اجتناب, بچنا. تو جو عبادات فرض اور واجب ہیں ان کو کرنا اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا, ان دونوں کا نام نیک عمل ہوتا ہے, اس کو نیکی کہتے ہیں. جس طرح کسی عمل کا ارتکاب, کسی عمل کو کرنا نیکی ہے, ایسی بعض اعمال سے بچنا بھی نیکی ہوتا ہے, یعنی گناہ وغیرہ سے بچنا. تو ہم مطلب نیکی کو سمجھتے ہیں چند عبادات کی ادائیگی, ان کے ساتھ ہم نے نیکی کو مخصوص کر لیا, گناہ سے بچنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ عمل الصالحات میں دونوں چیزیں آئیں گی, عبادات کا ارتکاب, گناہوں سے اجتناب, تب پھر آپ نیک عمل کرنے والے کہلائیں گے. اور ان کے لیے انعام یہ ہے, وہ رزق کریم, کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی روزی عطا فرمائے گا, رزق وسیع عطا کرے گا. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم, اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کرتے ہیں, معاجزین اس اعتبار سے کہ وہ مطلب ان کو مٹا دیں, یا ہار جیت کا مقابلہ سا کرتے ہیں کہ ہم جیت جائیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے اثر ختم ہو جائیں, اولئک اصحاب الجحیم, یہ لوگ جہنم والے ہیں. تو گویا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف ہوگا, اللہ کی آیات کے, قرآن کے خلاف ہوگا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب آگے جو آیت آ رہی ہے, اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب سورہ والنجم نازل ہوئی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت آہستہ آہستہ تلاوت فرماتے تھے, اور جہاں وقف کرنا ہوتا تھا وقف فرماتے تھے, تاکہ آسانی سے لوگوں کو اس کے مضامین سمجھ میں آ جائیں, کیونکہ بتوں کی کافی اس میں مخالفت بھی ہے. تو ایک مرتبہ جب آپ قرآت فرما رہے تھے, اس آیت پہ پہنچے, وہ منات الثالثۃ الاخرى, اور ان بتوں میں سے ایک منات بھی ہے جو دوسرا, یعنی تیسرا, ان کے علاوہ ایک اور تیسرا منات بھی ہے, بتوں کا تذکرہ چل رہا تھا. تو یہاں پر آ کے تھوڑا سا سرکار نے وقفہ فرمایا. شیطان نے جو وہاں کفار قرآت سن رہے تھے, موجود تھے, دو تین کلمات اس آیت کے بعد سرکار نے وقف کیا ہوا ہے, اور اس انداز سے اس نے ان کے سامنے پڑھ دیا جیسے ایسا لگا کہ نبی کریم نے پڑھا ہے, اور اس میں بتوں کی مدح تھی. تو کفار نے شور مچا دیا کہ دیکھو ان کے رسول نے ہمارے بتوں کی عظمت کو تسلیم کر لیا, معاذ اللہ. تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدگی محسوس ہوئی, اللہ نے پھر ان آیات کو نازل فرمایا. وہ غور سے سنیے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی, اور ہم نے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے, الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته, سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے کچھ پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں, جو کچھ انہوں نے پڑھا اس میں لوگوں کے لیے کچھ ملاوٹ کر دی. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان, تو مٹا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مٹا دیا جو شیطان نے ملاوٹ کی تھی. ثم یحکم اللہ آیاتہ, پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتیں پختہ کر دیتا ہے. تو یہ یہاں تک سورہ نجم کے بارے میں جو اللہ نے آیت نازل فرمائی وہ ہم نے بیان کی. ٹائم چونکہ بہت مختصر سا ہے, انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا کلام مزید کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.